Երկիր, իմ եղբայր, զորեղս, ինձ թույլ տուր ցավերը տանեմ, շալակեմ, դնեմ ուսերիս, ամեն օր համբուրեմ աչդ, դաշտերը թերկեմ միայնակ, վերքիդ մեջ մռնչամ մենակ, ամեն տեղ քեզ ասեմ լավս, ամենուր ես լինեմ քաջդ, երկիր, իմ միակ, խելարս, ուզում ես պարեմ քեզ համար, դառնամ ծառ բերի, ծանրաբեր, աճեմ ծովերում ամայի, չորացած դաշտերում ծաղկեմ, պտուղս արևի կաթիլ, վայելիր ինչքան ուզում ես, ինչ շիվ-շիվ, ծիլ-ծիլ, արարիր, թող ապրեմ ամեն պահիտ մեջ, քեզ սիրեմ շքեղ, ինձ ներիր, չասես հեռացիր, չարածիս համար չդատես, օգնիր ինձ անցյալից ելնել, մոռանալ ամեն պարտություն, կորցրած օրերից խղճուկ չինել կուրքերի հանդես, երկիր, չքնաղս, իմ տեր, մեռնելուս ժամը անցել է, թույլ տուր ոտքերդ լվանամ, ծաղկաբույր ջուր եմ բերելու, իսկ եթե մոլորվեմ նորից, պարտվեմ դաշտերում ոգու, իմ ծերուկ իմ աստուն, գիտեմ, ինձ միայն դու ես ներելու։ ամեն ինչ իմն է, ծառերը, քարը, ծաղիկը, խաչքարի մամուրը ծաղկած, երկնքի նարինջ արևը, իմն է դարձի նեկտարը, օրերի ընթացքը ծանր և մեղքը, մեղքերը ամեն իմն են, գույն-գույն ցավերը, այստեղ եմ ամեն օր հառնում, այստեղ եմ ծնվում ամեն օր, և ճորտ եմ, Արլեկին, արքա, ոչ մեկը չի ասում ով է, կարող եմ մտնել ամեն տուն, կարող եմ պարել փողոցում, թելերս կախել երկնքից ու խելար անհոգ օրորվել, իմն է անցյալիս բերքը, պտուղ ամեն պարտության, ամենուր երկող հետքեր են, պապիս, մեծ պապիս, պապի, նախշեր են ոտքի տակ մանկան, նայում ես, բուր-բուր ծաղկում են, աստված այստեղ ամեն օր ինձ հետ նստում է հացի, ամրոց է ամեն օրորոց, նորածին առաջնորդ զորքի, ամեն մի տղամարդ տեր է, խոնար է մեր ամեն մի կին, մեռնելը զավեշտ է ու մեղք, մենք նրան վաղուց թաղել ենք, այստեղից հեռացող չկա, այստեղից գնում են երկինք։ Ես եմ քո տերը, սիրիր ինձ, մեծարիր, ողողիր լույսով, և տուր ինձ երկնելու շնոր, մտքերս ցանիր երկնքում, ցերեկը ինձ ասա, տեր իմ, գիշերը անվանիր արքա, համայքդ փռիր իմ առաջ, մոռացիր իմ ամեն անկում, միշտ կանգնիր, պինդ կանգնիր կողքիս, օժդիր ինձ տիրելու տենդով, զրկիր ինձ զարկվելու վախից, կեղծիքի ցրտից ազատիր, առանց ինձ ոչ մի քայլ չանես, չբացվես աշխարհի առաջ, զորացիր ամեն ակնթարթ, խոհերս խավարից զատիր, ուր գնամ հետևիր անգայդ, ինչքան էլ ուշանամ սպասիր, ծիծաղիր երբ ասեն չկամ, անորոշ ժամըդ հալացիր, որտեղ էլ մոլորվեմ ներիր, իմ առաջ դուրդ չփակես, չեմ ընկնի ինչքան դու լինես, միչև ինձ չասես հեռացիր, ես եմ քո տերը, պատվիր ինձ, ներկայիդ փարքերով զինիր, ինձ երբեք չտաս ուրիշի, չթողնես պարապ թափառել, ուր գնաս, ինձ վերցրու քեսետ, ինձ համար անխոս աղոթիր, իսկ երբ էլ դառնամ ավելորդ, ինձ ասա, եւ ես կմեռնեմ։ Վերջին մարդը, թուրքը գալիս է, հոտը դաշտում է, զարկում ենք տղերք, հաչոց է, հաչ է, և ընգստոց է, շուն է խավարը, մութը ծածկոց է, բայց գարշահոտը կարքին մատնիչ է, թուրքը գալիս է, զարկում ենք տղերք, ես դրանց մերը, ես նորից ծուռ եմ, Ձիսել քուրկիկն է, իմն է երկինքը, իմ ամեն մի զարկ աստծո պատվեր է, առաջ է տերը, եկողը սուտ է, եկողը փոշի մնացած քոչից, էլ չկա ներում, ջարդում ենք տղերք ես դրանց մերը, դաշտում կաղկանձ է, արյուն է, լեշ է, միտքս խաղաղ է, էլ զարկվել չկա, իմ առաջ բաց են երկրի դռները, Ծովը կանչում է, գետը կանչում է, ճաքել է նուրը, էլ ոչ մի դադար, թրչում ենք տղերք, ես դրանց մերը, չկա փրկություն, ոչ երկրի վրա, ոչ էլ երկնքում, եկեք հավաքեք, քաշ տվեք, տարեք, ձեր պիղծ մեռելը, ոչ ոք չի ասի, որտեղ հիմա այն նախիրը խեղճ, աշխարհի համար, եղած թե չեղած, ես դրանց մերը, թուրքը գալիս է, երկիրս նետ է, բարում ենք տղերք, նիզակ է ծառը, քարաական է շողում է լերը, ժամաներ են և աստվածները սին, շարվել են իզեն, սա վերջին մարդն է, ջնջում ենք տղերք, ես դրանց մերը։